धातु से पर क्रीदतिंग तिंग से भिन्न कृत संज्ञा है, तो इसलिए यहाँ गतिकारक उपपदा जो कृत कहा है, कृत ग्रहण स्पष्टार्थ क्या है, गति कारक उपपदा से पर, तो गति संज्ञा हो कारक उपपद कहने पर यहाँ धातु अधिकार में सब कारकम से क्रियायाम क्रियायाम एवं संभवती, तो इसमें दे दिया एक है तिंगंत से समास नहीं होता है तो कृदंत ही होगा समास करने के लिए, तो इसमें कृदि ग्रहण करना जरूरत नहीं कहकर स्पष्टार्थ कहा, किंतु वहाँ आवश्यक है जब देश्य प्रत्यय होता है कल्प प्रत्यय होता है कल्प देश्य देशीय वहाँ भी ये सूत्र लग जाए, इसकी निवृत्ति के लिए आगे दिया प्रपचित देश्यार्थम तु कृत ग्रहणम इत्यन्य, कोई तो कहते स्पष्टार्थम और कोई कहते नहीं प्रपचित देश्यार्थम प्रपचित देश्यार्थम प्रपचित देशीय और प्रपचित कल्प प्रपचित देशीय देशीय यहाँ हो जाए इसलिए कृत ग्रहण आवश्यक है, इसे अन्य लोग को कहते हैं। और बाकी इसमें जो आम है यदि प्रचति पचति से तरप करके आम हो जाए पचति तराम, तो फिर यदि गतिकारक उपपदा गतिकारक उपपद होने के लिए प्र के साथ समास करना पड़ेगा आमंत का, और यदि आमंत नहीं करके पहले पचति का प्रपचित तर के आम करेंगे मूल में क्या दिया इतत्र तरवाद्यंत ने समास कृत आम, पहले समास करके फिर आम किया, समास करने के बाद जब आम करेंगे जो समासांत हो गया वो सब घ घ नहीं है घ आगे दिया है हरदत्त कहते हैं पचति तराम इत्यादि तरवंत ने समास करने का पश्चात आम जब होगा तो प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से पचति तरस्य घांत हुआ पचति तर ही घांत होगा घ तर तरग तो उससे आम होगा प्रपचित तर से आम नहीं होगा स्वपसर्ग से घांत से ऐक्य पद्य अभावात उपसर्ग के साथ जो हो गया प्रपचति तर ऐक्य पद्य नहीं होता है तो ऐक्य पद्य अभावात आम जो ध्यान ऐक्य पद्य अभावात आम न हो नहीं नहीं होना चाहिए ऐक्य पद्य नहीं हो तो आम नहीं होगा तरबंत से आम होता है तो घ प्रत्यांत तरबंत यदि यदि समास हो गया पहले यदि स्वपसर्ग हो गया स्वपसर्ग घांत नहीं है तो घांत नहीं तो आम होगा नहीं होगा इसे जो दिया है ना स्वपसर्ग से घांत से ऐक्य पद्य अभावात आम एक पद आधा आम नाम था आम न आम कैसे होगा अथवा ये दो से आम कैसे होगा प्रपचित तराम देवदत्त इत्यादि आम एकांतरम आमंत्रित आगे दिया है तो स्वरे तो दोष प्रसंगात कृत ग्रहणमपि वक्तव्यमिति भाष्यतितम तो कृत ग्रहण स्पष्टार्थ जो कहा तो कृत ग्रहण करना पड़ेगा करना चाहिए स्पष्टार्थ नहीं है। उभे वनस्पत्यादिषु युगपत नीचे टीका में दे दिया है एके इते अरुचि एके जो भवति तेके इते अरु अत्र अरुचि बीजम तो प्रपचित तर शब्द घांतत्व अभाव तथा आम अभावे नीचे टीका में दिया घांतन से आम नहीं होगा तो एक देशाद आम करेंगे तो तदंत ने प्रपचति तराम इत्यस्य प्रातिपदिक पचति तराम तथेव शुभ तदंत से एक पद तो अभाव पर शब्द स्वर पृथक हो जाएगा समास में नहीं आएगा इसलिए वो नहीं पहले आम होगा उसके बाद समास होगा। वनस्पत्यादि में उभे पूर्व पद उत्तर पद एक साथ प्रकृतिया पूर्व पद का जो स्वर वही रहेगा उत्तर पद का स्वर वही रहेगा वनस्पति आदि में वनस्पति में वर्ण शब्द और पति शब्द दोनों आद्युदात हैं, तो वनस्पति में आद्युदात हुआ। टीका में दिया बृहस्पति में इस प्रकार आद्युदात दोनों पूर्व पद उत्तर पद पति वन दे दिया। वर्ण शब्द नव विशेष अनसंत आद्युदात, पति शब्द भी पाते डति हुआ डति प्रत्यंत प्रत्यक्षरण आद्युदात प्रत्यय प्रत्यंत पति हाँ डति प्रत्यय है तो प्रत्यय आद्युदात होता है। डति प्रत्यय का आद्युदात में तो ड में अवदात, तो पति में पा का चला गया तो आद्युदात हो गया, पति शब्द भी आद्युदात हो गया। और वनस्पति में पारस्कृत आदि संज्ञा में सूट हो गया, तो बृहस्पति में शिव व्रतवान महत जगत शत्रिवच अति प्रत्यंत है, तो ब्री अंतोदात भी अत्र आद्युदात निपात्यते वर्तमान पुरुषोत्तम महति में आद्युदात निपातन किया। और बृहस्प तद तस्कर हाँ बृहस्पति में तद बृहत्व करपत्यो ये वार्तिक है, तस्कर बनाने के लिए और बृहस्पति बनाने के लिए सूट होता है। तद अगे पति होने से सूट हो जाएगा, नहीं बृह तद के आगे कर रहेगा तो सूट होगा तो बन जाएगा तस्कर, बृहत पति होगा तो सूट होता बृहस्पति। तद बृहत हो करपत्य हो, तद के साथ कर का संबंध, बृहत के साथ पति का संबंध द्वितीय खंड में आता है। तद के आगे कर सूट होगा तस्कर हो जाएगा, बृहत हो जाए तो बृहस्पति ऐसा हो जाएगा। तकार का लोप हो जाता है, तद के तकार बृहत के तरह लोप हो जाएगा सूट हो जाएगा तो तस्कर बृहस्पति बनता है। और आद्युदात दोनों ही रहा, बृहस्पद अतर आद्युदात निपातन किया। हर्षया शचीपतिम, शचीपति में भी अच्छा शचीपतिम अध्य आगे सारगरवादित्वाद आद्युदात शची शब्द सारगरवादि गिन हुआ नित्यादि नित्य में आद्युदात हो गया सच शची भी न दर्शनात् एते षष्ठी समासा शचीपति हुआ तो ये क्या शची भी न अच्छा यह शची भी न इति दर्शनात् शची भी न ऐसे कहीं मिलता है शास्त्र में सचिवीर न इति दर्शनात् सचि सद आद्युदात इतने लिए प्रमाण दिया, इसमें स्वर चिन्ह नहीं दिया, स्वर होना चाहिए। तो सचि शब्द हो गया आद्युदात, आद्युदात के लिए उदाहरण दिया क्या प्रमाण सचिवीर न ऐसे पाठ शास्त्र में मिलता है प्रयोग, ऐसे पाठ में क्या उदाहरण हुआ स उदात ची सरित है ऐसा पाठ मिलता है। तो यहाँ तो सचिपति में आद्युदात हो गया, पति भी आद्युदात हो गया, तो स उदात प उदात दोनों अति में सरित चिन्ह कर दिया, ची में भी सरित चिन्ह होगा। आगे तनुनपात उच्यते, तनुनपात में तनु आगे नपात, तनु है आद्युदात नपात भी आद्युदात। तनुनपात में देखो टीका द्वितीय पद टीका में कृषि चमी तनि धनि सर्जी कर्जी वो होकर के तनु शब्द बनता है, तनु से उप्रत्यंतत्वात् अंतोदात तनु शब्द किन्तु यहाँ आद्युदात कर दिया निपातन। और न पात इति नपात, न पात इति नपात में पत से निजंत करके पाति बनकर कुप करके नपात बन जाएगा। न समास होने पर न का लन न लोप नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। न भ्राण न पान न वेदा न मुचि न कुड़ दे न का दियाता है प्रकृति भाव। ये तनुनपातम यजति से बनता है ना, तनुनपातम तनु न पाते इति अर्थात नरक आदि को शरीर गिराता नहीं, ये आ का नाम इस संज्ञा बन गया। तो इसमें दोनों तनु भी आद्युदात पात भी नहीं, न पात भी आद्युदात, तो उदात नु सरित होगा, न उदात पा सरित है। तो नु के अंत अनुदात चिन्ह दिया, उदात अनुदात वो दोनों पद प्रकृति भाव। आगे नरा संसम है, नरा एन संसंति, नी नए धातु से रिदो रप करके नर बनेगा और संस धातु से घय करेंगे संस बनेगा। नर संस है दोनों हो गए आद्युदात, इन इत्यादि में तो आद्युदात हो जाए संस, और नी नय से नर जो बन गया पीत होता है अप्रत्यय, अंत में अनुदात आदि उदात हो जाएगी धातु नृ। अन्य शाम अपी दीर्घ हो गया कौन नरा संत, अन्य शाम भी दीर्घ है और दूसरे प्रकार भी दिया है निपातनाद, मूल्य निपातन दिया क्या, हाँ निपातना दीर्घ दिया है, तो निपातना दीर्घ दिया है किंतु यहाँ हो जाएगा अनिशा में भी दिशा दे हो जाएगा। तो नरासंस में नर आद्युदात सब आद्युदात है, और सुनसेपम में शु और से दोनों आद्युदात है, ये नाम ऋषि है। सुनैव सेप से बहुव्रीह, सेप शब्द जनन इंद्रिय अंडकोश भी होता है, सुनैव सेप से सुन से बने सेप पुच्छ लांगुल से सुन, यदि षष्ठी का अलुक हुआ स्वन शब्द है सुन इव, सुन में षष्ठी का अलुकन से सुन सेप बन गया सुन सेपम, एक पद है समास है। यह भी आद्युदात दोनों सुव्युदात से उदात, देवता द्वंद्वे च, देवता द्वंद्व में उभय युग पद प्रकृत्यर्थ दोनों पद प्रकृति भाव। आय इंद्रावरुण, इंद्रश्च वरुणश्च, इंद्रावरुण में दीर्घ करने के लिए सूत्र भी ऐसा ही है देवता द्वंद्व च, तो इंद्रावरुण होने इंद्र आदि उदात वरुण भी आदि उदात, इंद्र बृहस्पति भी दोनों आदि उदात है, बृहस्पति आदि उदात हो तो बृहस्पति शब्द अभी आया था, बृहस्पति ब्री उदात प भी उदात, इसलिए टी को सरिता दिखा दिया अदात अनुदात। देवता की प्रक्ष अन्य ग्रोध हो, ये द्वंद्व तो है देवता नहीं, वृक्ष का नाम है, तो यहाँ प्रकृति नहीं होगा अंतोदात हो जाएगा। इसमें इंद्रा वरुण में इंद्र आद्युदात वरुण आद्युदात, नीचे दिया इंद्र शब्द ऋज्रेन्द्र आग्र इत्यादि सूत्र, रन रन्नंत क्या दिया है रगंत नहीं रन्नंत, रन रक ग दिया ग दिया, हाँ रन कट, हाँ रनंत रनंत में भी रनंत होना चाहिए तो नहीं किया, अनंत आद्युदात वरुण शब्द भी उन्नतत्वात आद्युदात उन्नत उन वरुण उन्नत उन दोनों करके से हुआ उन्नत उन्नन होना चाहिए, व्रिय से उन्नन होगा तो वरुण बनेगा, तो आद्युदात हो गया तो दोनों इंद्रावरण। हाँ ये ऐसे ऐसे सुन सेप में भी ने के नीचे रखा है अनुदात, नरासन से भी रा के नीचे अनुदात चिन्ह है, अंत में सरित रखा जो द्वितीय बारा को अनुदात रखा होना चाहिए तो उदाता अनुदात सरित, किंतु इसी चिन्ह रखा है जोगन एक उदात है तो अन सामान्य तो है अनुदात पद में एक वर्ज है करके उदात अनुदात हुआ, उसको रख करके उदात अनुदात सरित होना चाहिए, दोनों प्रकृति भाव हुआ तो होना चाहिए, किंतु सब उदाहरण में द्वितीय को सरित नहीं लेकर चतुर्थ को सरित चिन्ह रखा, द्वितीय के निजी समय में अनुदात चिन्ह रखा। होना चाहिए द्वितीय चतुर्थ दोनों सरित चिन्ह होना चाहिए, किंतु ये द्वितीय बृहस्पति में द्वितीय को अनुदात रखा बृह में ह के नीचे अनुदात्र का पत्ति के ती को क्यों बृहस्पति से बनाता ब्रिउदात पौदात और द्वितीय को सरित नहीं करके इसे किया है। वही कहीं प्रयोग ऐसे होगा तो उसके अनुसार छंद सिद्धिष्टान विधि इंद्रा बृहस्पति दिया। द्वंद्वे किम अग्निस्तोम अग्नि स्तोम यहाँ अग्निस्तुत स्तोम समासत्व हो जाता है अग्निस्तोम अंतोदात हो जाएगा। नोत्तर पदे नुदाता दा पृथ्वी रुद्र पूषमंथिषु न उत्तर पदे अनुदातादु अनुदातादु उत्तर पदे न अपृथ्वी रुद्र पूषमंथिषु पृथ्वी रुद्र पूषमंथि पर हो तो उसको छोड़ करके अन्य कोई अनुदाता आदि उत्तर पद रहेगा तो दोनों पद जो प्रकृति उत्तर पद प्रकृतिवान नहीं होगा। प्रागुतम न इंद्राग्निभ्याम कमृषण इंद्राग्नि में उत्तर पद अग्नि है अनुदाता आदि है अग्नि अंतोदात है तो हाँ नहीं हुआ तो अग्नि में ही उदात रहा उत्तर पद उदात रहा बाकी सब अनुदात हो गए। अपृथ्वी इत्यादि किम द्यावा पृथ्वी जनयन पृथ्वी में द्यावा क्या कि पृथ्वी हाँ अनुदाता उत्तर पद होने पर भी हो जाएगा उत्तर दोनों प्रकृति भाव होगा। क्यों होगा पृथ्वी आदि को छोड़कर कहा तो द्या दिया गे आद्युदातो द्यावा निपात्यते दिवो द्यावा तो आदि द्या उदात वासुरित इसमें तो वासुरित दिया है पृथ्वी में भी पृथ्वी इत अंतोदात वि उदात पृथ्वी तो पृथ्वी में भी उदात हो जाएगा। आदि सोमा रुद्र सोमस्य रुद्रस्य सोमा रुद्र देवता द्वंद्व दीर्घ हो गया रुद्र शब्द होने से अनुदात आदो पूर्व पद होने उत्तर पद होने पर भी दोनों प्रकृति भाव हुआ। सोम सो आद्युदात महासरित हो गया रुद्र है अंतोदात रु के नीचे अनुदात रुदेर नीलुक् इति रगंत रुद्र शब्द रुद्र से नीच करके हेतुमत से रोदी बना करके नी का लुक हो जाएगा रक हो जाएगा तो नीलू कौन से प्रत्यय पे नहीं निमित्ता निमित्ता पे नैमित्तिक का सप है रू को पुगंध गुण था लोप हो जाए रुद हो जाए रुद अगर रक रुद्र बन जाएगा नहीं तो हेतु में से नीच कौन से पुगंध गुण होता है रोदी बन जाता है नी के लुक हो गया तो रुद अगर रक रुद्र रुदय तिथि रुद्र इंद्रा पूषण इंद्र च पूषा च देवता दंश दीर्घ हो गया यहाँ पूषण को छोड़कर का यहाँ भी दोनों प्रकृति भाव हुआ तो इंद्र शब्द आद्युदात द्रासित हो गया और पूष शब्द अंतोदात है दिया है स्वन उक्षण पूषण इति पूषा अंतोदात निपाते थे अंतोदातों से स उदात है और पू अनुदात है आगे औ है अनुदात सुपित सुप अनुदात है तो स उदात है। शुकामंथिनौ शुक्रामंथिनौ शुक्र शुक्रश्च मंथा मंथाच मंथाच शुक्र मंथिन इनंतत्वाद अंतोदात मंथ सदस्य इन करके मंथिन बनाया तो इन हो गया प्रत्यक्षण उदात अंत ये उदात है अंतोदात हुआ। उत्तर पद ग्रहणम अनुदातादु इति उत्तर पद विशेषणम यथा स्याद अच्छा उत्तर पद ग्रहण क्यों किया उत्तर पद अधिकार चल रहा था प्रकरण द्वंद्व सप्तम उत्तर पदम तो हाँ द्वंद्व का विशेषण अनुदातादु नहीं हो उत्तर पद ग्रहण करने से क्या होगा अनुदातादि उत्तर पद में पर रहते उत्तर पद ग्रहण नहीं करते तो क्या होगा अनुदातादि द्वंद्व का विशेषण हो जाएगा पूरा उत्तर पद ग्रहणम अनुदातादु इति उत्तर पद विशेषण यथा स्यात् नहीं तो क्या हो जाता द्वंद्व विशेषण न भूत और अनुदातादु जो दिया है विधि प्रतिषेध विषय विभागार्थम अनुदातादु उत्तर पद होगा तो ये सूत्र लगे नोदात नोत्तर पद अनुदातादौ सूत्र लगे अनुदातादु यदि उत्तर पद होगा नूतन पद लग गया क्या? लग गया अनुदाता आदि उत्तर पद होगा तो नूतन पद अनुदाता तो लग गया। कैसे गया हाँ निषेध करेगा नहीं वो ठीक है सो तो लग गया तो निषेध करेगा। तो ये निषेध के लिए उत्तर पदल जरूरत हुआ। और जहाँ पृथ्वी आदि में अनुदाता दो होने पर भी हो जाएगा। अच्छा उत्तर अनुदाता दो नहीं होगा तो जो देवता द्वंद से है वहाँ निषेध नहीं होगा। तो विधि प्रतिषेध विषय व्याकर अनुदाता दो कर दिया विधि प्रति अन्यथा विधि प्रतिषेध हो समान विषयता विकल्प हो जाएगा तो नहीं तो क्या होगा पृथ्वी आदि प्रतिषेध ज्ञापन तो अलग है। उत्तर पद ग्रहण तस्व सूत्र से अनुदाता द्वितीय विशेषण भवति। अतः अस्मिन् प्रकरणे द्वंद्व सप्तम्या निर्दिष्ट उत्तर पदम अनुदाता दि सप्तम्या तो द्वंद्व का विशेषण होगा। ये तो नहीं उत्तर पद ग्रहण तस्व सूत्र से अनुदाता द्वितीय विशेषण अन्यथा विधि प्रतिषेध समान विषय तो आदम उत्तर पद नहीं करके खाली द्वंद्व का विशेषण करेंगे तो देवता द्वंद्व हो नो अनुदाते दोनों देवता द्वंद्व विधि नोत्तर पद में अनुदाता दो ग्रहण नहीं करेंगे तो निषेध दोनों एक विषय समान विषय हो जाएगा। समान विषय हो जाते फिर विकल्प हो जाएगा। और उत्तर पद दो कहेंगे तो निषेध के उत्तर पद दो विधि के लिए उत्तर पद दो नहीं दोनों का विशेष अलग हो जाएगा। जो पृथ्वी रुद्र आदि दिया पृथ्वी शब्द आगे पहला वर्ण क्या है प पवन है पहला ना वो उदाते है अनुदाते है मारे में प्री शब्द में पकार उदात होगा अनुदात होगा स्वरित होगा क्या है नहीं जो बोला था अलग चीज वो क्या व्यंजन स्थान में कोई स्वर होगा तो अनुदात होगा वो अलग व्यंजन स्वर उदात अनुदात स्वर तो नहीं होता है ऊंचे उदात अनुदात नीचे सरित अलग कौन दे पहले किस जाता है उकाल झरसद करके अचे उदात अनुदात स्वर तो होता है पकार उदात अनुदात स्वर था ही नहीं तो पृथ्वी शब्द अनुदात आदि है क्या पकार आदि में है पकार आदि तो अनुदात है ही नहीं तो वहाँ प्राप्त नहीं तो अपृथ्वी क्यों कहा पृथ्वी हो तो नहीं होगा। अपृथ्वी जो दिया ये ज्ञापक हुआ व्यंजन वर्ण को छोड़ करके री अनुदात हो तो ज्ञापक सर्वविध व्यंजनम अविद्यमान वत सर्वविध व्यंजन वर्ण अविद्यमान वत होता है ज्ञापक है दे दिया इसमें कहाँ दिया नीचे टीका में पहले वाले टीका में हाँ यह पृथ्वी आदि प्रतिषेध ज्ञापयति सर्वविधो व्यंजन अविद्यमान वत तेन अग्निमिल इत्यादि सरित हो जाए तिंग तिंग से अग्निमिल नहीं तो कितने पहले भी आया है व्यंजन अविद्यमान होता अंत यह भी अधिकार चलेगा अंत था थ घयताज वित्र काणाम थ अथ घयक त अच अप इत्र अवित्र हो गया आगे क अवित्र क बनाने का षठी भोजन का नाम हो गया त्र में र को लेकर गणत्व हो गया था थ घयक ताज अवित्र का नाम षठी भोजन एतदंता नाम गतिकारक उपपदात परेशान अंत उदात अंत में उदात हो जाएगा ये सब पर हो तो प्रवृतस्य आयः प्रवृतस्य प्रभृ के थ है थ होता है हनि कुशि निरामी काशिभ्य थन थ प्रथम से प्रवृत अंतोदात हो गया थ उदात हो जाएगा। और प्र है उदात है निपात आदि उदात है भ्री स्वरित होगा भ्री के नीचे या प्र के प्रसर्त चिन्ह रखा है। आवसथ, आवसथ में अथ हो गया, अभे मृष इति नहीं, आवसत आगे पृष्ठ में हाँ वसे इति वसे अथ प्रत्यय आ पूरा वस से अथ हो गया। आवसत अंत उदात थ उदात हो जाएगा। घय के लिए प्रभेद विद्या से घय प्रभेद उदात हो गया। द में अ प्रभेद अनुदात है। त का उदाहरण धर्ता वज्र पुरुषुत पुरुषुत में त का उदाहरण पुरुषुत स्तु धातु से त वास्तुत पुरुषुत में पुरुषुत यह नहीं थे तृतीया कर्मणि सूत्र पुरुष पुरुषुत पुरुषिति पुरुषिति तृतीया तृतीया है पूर्णस्तुत। तो स्तुत त प्रत्यांत हो गया तो गतिकार उपदात से अंत उदात हो जाएगा पुरुषुत अस्तु। क्या है पुरुष कहाँ है पुरुष इति तृतीया तत्पुरुष पुरुष इति तृतीया तत्पुरुष हेतु तृतीया कर्मणीति सूत्रेण कर्मणि तान्ते उत्तरपदे तृतीयांत से पूर्वपद से प्रकृति स्वर सदि भाव तृतीया तत्पुरुष होता तो ही होगा तो यहाँ तृतीया तत्पुरुष नहीं है तो ऊपर मूल में दिया पुरुष तो के लिए पुरुष हाँ बहु हाँ पूर्व अधिक है पूर्व का अधिक है बहु प्रदेश तुत्ति विग्रह सप्तमी तो है। और यदि तृतीया करेंगे तो यहाँ जो दे दिया ऊपर टीका में पुरुष इति कर्मणि तो पुरुष इति यहाँ विराम कर दो पुरुष तुत ये अलग हो गया। तृतीया तत्पुरुष हेतु तृतीया कर्मणि इति सूत्र नहीं कितना है ऊपर के प्रकृति का होना चाहिए। आगे है अच का प्रक्षय क्षी धातु से ए रच हो गया तो अंत उदाते ये सब उदात होता है। अप का लुअन से रिदोरप है वह उदात हो जाएगा। वाक्य अनुदात इत्र व लवित्र लवित्र लुअन छेदन से अब इत्र प्रत्यय होता है। अर्ति लघु कम ऐसा आता है ना अर्ति लु धु सु कन सहचर इत्र अंतोदाते ही क गो वृष वृष से चन से क प्रत्यय हो गया। एक बोध ज्ञान प्रिय क विषादिनाच आद्युदात निपात हो गया तो क हो गया तो अंतोदात हो जाएगा। मूल विभुजा हाँ मूल विभुजा तो क मूल मूल विभुजा बनता है। गतिकारक उपपदा द्वितीय उसकी अनुवृत्ति सुस्तुतम भवता यहाँ सुस्तुतम में सुगति कारक नहीं है। सुगति कारक नहीं होगा कारक तो नहीं गति होगा ना नहीं। सुह पूजायाम सूत्र से कर्म प्रवचन हो जाएगा। कर्म प्रवचन से गति कारक गति नहीं है इसे यहाँ उत्तर पद प्रकृति सर होगा। अव्यय पूर्व पद प्रकृति सर अव्यय पूर्व पद प्रकृति सर सुदात हो जाएगा अस्तु सरित हो जाएगा। अभी अपूर्वत सूह निपात उदाते तू तो सच सुपमानक सु और उपमान दोनों से समाहार द्वंद कर दिया। सु से पर उपमान से पर त सोर उपमान से परंग तांतम अंतोदातम रितस्य योनु सुकृतस्य सु के आगे कृतन निष्ठान्त है तो सु के आगे सुकृत हो गया। त हो गया उदात अस्य स्वरित हो गया अनुदात को उदाताद अनुदात स्वरित है रितत है किंतु ये सूत्र का नहीं वो तो सामने है तो प्रत्यय निश्चय हो जाएगा उदात। तो सशप्रुत सशैव प्रत उपमान है प्रु धातु से गत्य से निष्ठा हुआ तो अंतोदातु हो जाएगा। संज्ञाया मनाचिना संज्ञाया मनाचितादीनाम आचितादि को छोड़ करके गतिकारक उपपदात तांतम अंतोदातम आचिताधीन भर जाए तो आचित आदि को छोड़ करके आचित है आचितम तो आंग पूर्वक चयन से निष्ठा है आचितम उसको छोड़ करके संज्ञा में गतिकारक उपहूत हुए स्पर्धा से हूत बन जाएगा हुए तो वो कैसे दीर्घ होगा संप्रसारण होने से हल हल दीर्घ हो जाए हुए स्पर्धा से निष्ठा से यजादि में आता है ना हुए दिया नीचे क्या याद है ना पुस्तक में लिख कर रखा है यजादि क्या है ये प्रश्न है वो तो भूल जाते वे हुए हैं बद्य स्वैतिश्च पहले वे नहीं पहले वे हैं वे हैं बद्य स्वैतिश्च साकल्य उपहूत साकल्य उपहूत होता आह्वान किया गया परिजग्ध कौंडिन्य परिजग्ध है परिप्रक क्या था तू जगद में अधधातु अधधातु को जगद हो जाता है ल्यप्ति की तादो की थी तो उनसे ध कहाँ से आ जाएगा जगद आदेश जगदिल आदेश हो गया कि त है त को हो जाएगा झसा तथर दो हो जाएगा हाँ जगदा अन इसमें क्या होगा अंतोदात है अनेति अनाचिता आचितम आ उदाते है चिस्वरित है आस्थापित में आ उदाते है प्रवृद्धादीनाच एक तांतम उत्तरपद अंतोदात प्रवृद्ध उत्तरपद ध उदाते प्रयुत त उदाते ये अलग क्यों बनाया तो प्रवृद्धा संज्ञा या मनाचिता नाम था वो संज्ञा है या असंज्ञा है असंज्ञा अर्थ अयम आरंभ आकृति गण यम कौन गण प्रवृद्धादि गण ओम